نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چوتھا پارہ. لن، ہرگز نہیں. تنالو، تم پہنچ سکتے. البرہ، نیکی کو. حتیٰ، یہاں تک کہ. تنفقو، تم خرچ کرو. مما، اس میں سے جو. تحبون، تم محبت رکھتے ہو. تم پسند کرتے ہو. وما، اور جو کچھ. تنفقو، تم خرچ کرو گے. من شیئن، کوئی چیز. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی. بہی، اس کو. علیمن، جاننے والا ہے. کلو، تمام. الطعام، کھانے. کانا، تھے. حلن، حلال. لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. الا، مگر. ما، جو. حرما، حرام کیا. اسرائیل، اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے. علی نفسہ، اوپر اپنے نفس کے. من قبل، اس سے پہلے. ان کہ. تنزل، نازل کی گئی. التورات، تورات. قل، کہہ دیجئے. فأتو، پس لے آؤ. بالتوراتی، تورات کو. فتلوہا، پھر پڑھو اس کو. ان، اگر. کنتم، ہو تم. صادقین، سچے. فمن، تو جو کوئی. افترا، گھڑ لے. اللہ، اللہ پر. الکذب، جھوٹ. من بعد ذلك، بعد اس کے. فأولئک، تو یہی لوگ. هم الظالمون، وہ ظالم ہیں. قل، کہہ دیجئے. صدق، سچ فرمایا. اللہ، اللہ تعالی نے. فاتبعوا، تو پیروی کرو. ملتا، طریقے کی. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے. حنیفاً، جو یکسو تھے. وما کانا، اور نہ تھے. من المشرکین، مشرکین میں سے. انا، بے شک. اولا، پہلا. بیتن، گھر. ودعا، بنایا گیا. للناس، لوگوں کے لیے. للذی، البتہ وہ ہے جو. ببکتا، مکہ میں ہے. مبارکن، مبارک ہے. وہدن، اور ہدایت والا. للعالمین، جہان والوں کے لیے. فیہ، اس میں. آیاتن، نشانیاں ہیں. بیناتن، روشن. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. ومن، اور جو کوئی. دخلہ، داخل ہو اس میں. کانا ہو گیا، آمنن امن والا، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس اوپر لوگوں کے، حجو حج کرنا ہے، البیت بیت اللہ کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، علامہ اس پر جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدونا تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا کجی ٹیڑھا پن، وانتم حالانکہ تم، شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب کو، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر، وکیف اور کس طرح، کیسے، تکفرونا تم کفر کر سکتے ہو، وانتم حالانکہ تم، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور تم میں، رسولہ اس کا رسول ہے، ومن اور جو کوئی، یعتصم مضبوطی سے پکڑے گا، باللہ اللہ کو، فقط تو تحقیق، ہدیہ وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق جیسے حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا، إلا مگر وأنتم اور تم مسلمون مسلمان ہو واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب کے سب ولا اور نہ تفرقو تم تفرقے میں پڑو وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اذ جب کن تم تھے تم اعداء دشمن فالف تو اس نے الفت ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان فاصبحتم تو ہو گئے تم بنعمتہ ساتھ اس کی نعمت کے اخوانا بھائی بھائی وکم تم اور تھے تم علا اوپر شفا کنارے کے حفرتن ایک گڑھے کے من النار آگ کے یا آگ سے فانقذکم تو اس نے بچا لیا تم کو منہا اس سے کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ ولتکن اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک امت گروہ یدعونا وہ دعوت دیتے ہوں بلاتے ہوں الی الخیر خیر کی طرف ویأمرونا اور حکم دیں بالمعروف نیکی کا وینہونا اور وہ روکتے ہوں عن المنکر برائی سے وأولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں ولا اور نہ تکونو تم ہو کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقو جنہوں نے تفرقہ کیا الگ الگ ہو گئے واختلفو اور اختلاف کیا من بعد ما بعد اس کے جو جاءہم آ گئیں ان کے پاس البینات روشن نشانیاں وأولئک اور یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا یوم جس دن تبیدو سفید ہوں گے روشن ہوں گے وجوہن کچھ چہرے وتسودو اور سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ چہرے فاما تو لیکن الذین وہ لوگ اسودت سیاہ ہوئے وجوہہم چہرے ان کے ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا کفر کیا تم نے بعد ایمانکم بعد اپنے ایمان کے فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے، و اما اور لیکن، الذین وہ لوگ، ابیضت سفید ہوئے روشن ہوئے، وجوہہم چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، تلکا یہ، آیات اللہ ہی آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، بالحق ساتھ حق کے، وما اللہ اور نہیں اللہ، یرید ارادہ رکھتا، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں سے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وإلی اللہ اور طرف اللہ کے، ترجع لوٹائے جائیں گے، الامور تمام کام۔